apesi yo nyonso na nga libonze wuti nga motema mpo na nyonso osalela nga wuta eternite bolingo na yo etinda yo kufela nga nga nakokumisa yo mpo na bolamu na yo eleki ndelo yanga nyonso eza yo yanga nyonso eza yo napesi yo nyonso na nga libonze wuti nga motema mpo na nyonso osalela nga wuta eternite bolingo na yo etinda yo kufela nga nga nakokumisa yo mpo na bolamu na yo eleki ndelo yanga nyonso eza ya yo nkolo yanga nyonso eza ya yo na putulu na potopoto na betela mvula mpe na kauka na se na moi ngai oyo baleki nzela banzelu batalanga bakanga zolo mpo na mabe na ngai elekaki ebele kasi yanga yesu aza mosikoli yanga yesu aza mosikoli esi batekaki ngai bipola na wenza bitula na putulu na potopoto na betela mvula mpe na kauka na se na moi ngai oyo baleki nzela banzelu batalanga bakanga zolo mpo na mabe na ngai elekaki ebele kasi yanga yesu aza mosikoli yanga yesu aza mosikoli asombanga na makila na ye yesu abalanga na nzungwa mafami teo apesa na ye mpe vesta papa teo likasu kutu 00 yanga nyonso eza ya yo okontrare ya koluka ngai asombanga na mbongwa bibende teo yelititi te ya transfert bancaire teo asombanga na makila na ye yesu apesa dota nzungwa mafami teo apesa na ye mpe vesta papa teo likasu kutu 00 yanga nyonso eza ya yo